Million vingt six moun, fom ak papa petit, ki mouri nan mizè nan gran go. Se nou jodi a ki eritye yo, osi la ki er ankòr te vivan. Si jodi a mwen pran la pawòl, se pa pou mwen pale sou lanbòn nou, se jan la vi nou te ye. Mwen vle rakonten. Ma pale pou nou menm la triye maman, ki konen pitit nou kondane, pou et nan la mize. Wati yo tro poute. Ma pale pou pitit nou yo, dou le gangou ap kode trip yo, san yon sou il espoa pa na figi yo. Malgré ça, yo vle continue reme. Ma pale pou million ve jen sa yo. Malgré sans raison, yo vle continue kwe. Yo vle continue viv. Mem si yo a la driv. Yap chache san yo pa trouve lion de me miyo. Nan mon tèt an ba sa ya viv avèk l'espoir. Ma pale pou nou menm gason fòm ak ti moun, se avèk nou zoutin gravye nan nou. Menm si n pa meprize nou pa gwo zouzoun, fòk yo respekte libertè dwa nou. Ma pale pou nou pou yon jou lè zòm anfin, nou fin ak pran kretyen vivan pou anyen. E refize mizè net alkole, yon bagay kan menm nan prive chanje, fòn rive chanje. Nan rive chanje, chanje. Ma pale pou nou menm povaye ak pov jounen jodi a ki pedi nan gran chime. Kap chache souve kite yon kote pou yon lot, nan chache la vi pov yo meprize, me pov yo ayi. L'espoi yo vle bani. Travay san metye de bwa ponje aprive nan la ri, e plen konesans nan tèt. Pwi souple patron, bom yon ti job li met se gason la pou esko gen plas pete. Million vingt six moun fanm ak gason, ke yo kontinye a bat fò pou lit la. L'espri yo revolte kont mouve la vi, ak enjistis yo impose yo. Kouraj yo exije pou diyite yo, yon diyite ki pa ka mezire. Ma pale pou nou menm gason fòm ak ti moun, se avèk nou zoutin gravye nan nou. Menm si n pa meprize nou pa gwo zouzoun, fòk yo respekte libertè dwa nou. Ma pale pou nou pou yon jou lè zòm anfin, nou fin ak pran kretyen vivan pou anyen. E refize mizè net alkole, yon bagay kan menm nan prive chanje, pran prive chanje. Pran prive chanje, chanje. Yeah.